Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cennet koşusuna davet. İnsanların asli vatanı, esas vatanı cennet. Babamız Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyada yaratıldı ama bir şey yeme içmeden hemen cennete götürüldü. Dünya yılı ile 1000 yıldan fazla cennette kaldı. Dünya yılı ile diyorum, cennette yıl gün olmadığı için. Tabi sonra gerçekte kaderin cilvesi olarak, Mevla'nın dili olarak bu şekilde bir hata etti tabi orada. Bir meyve yasakımı meyve yedi orada, dünyaya indirildi. Cennet yaşadığı için Adem babamızın, Havva anamızın genlerinde, bilinçaltlarına cennet hayatı yerleşti. Dünyaya geldiler, buraya uyum sağlayamadılar. Eğer dünyaya gelmeseydi, o yasak meyve yemeseydi ne olurdu? Cennete kalırdı ama cennette doğum olmadığı için iki kişi insan olarak kalır cennette. Bu tabi takdir Mevla'ya muhalif olur. Ters olmuş oluyor. Onu yiyecekler. Bu bir sebep olacak. Niye gelecekler? Ne kadar insan varsa her insanın iç duygularında, iç güdü altında, her insanın altında, güdü altında cennetin özlemi vardır muhteremler. Her insan dünyada cenneti arar aslında. Herkes dünyada cenneti arıyor. Tabi adres yanlış bulamıyor. Avrupa'dan kalkar, Asya'ya gider, Asya'dan Afrika'ya gider. Yani dünya insanı dolaşıyorlar. İşte yazın plajlar, kışın kayaklar şu derken insanlara dünya dar geliyor. İnsanlar dünyanın tatmin edemiyor insanları. İnsan ufku geniş, insan ufku hayalleri geniş. İnsan ne istiyor insan? Önce ölümsüz hayat, ölüm olmasa. Ama dünyada bu tabii mümkün değil. İnsan ne istiyor? Hep genç kalsa, yaşlanmasa insan, hastalanmasa, bunlar burada mümkün değil muhtemelen. Yani huzur denen şeyin adresi ancak cennet. Bizim Mevlam davet ediyor cennetine buyuruyor Ali İmran 133'te, 34'te. Rahim. Vesari'u ila mağfire. Vesari'u. Sürat acele edin Mevlam buyuruyor. Koşuşun Mevlam buyuruyor. Koşuşun, acele edin, koşuşun. Nereye? Önce ila mağfireti min rabbiküm. Önce Rabbinizin affına, mağfiretine koşun. Sonra ve cennetin cennete. Demek ki insan direkt cennete koşamıyor. İnsan bu koşuya katılamıyor. Ne gerekiyor? Önce af, mağfirete, tövbeye. Neden? Günahkar bir kimse o günahdan arınmadan cennete girse bile huzur bulamaz muhteremler. Bir insanın gözüne ufak bir toz kaçsa, göz yanar, sulanır, acır, onu kabullenmez. Gönül de günah kabullenmiyor günahlarda. İnsan günah işleyince, gönül bunu kabullenmiyor. Gönül ne yapıyor? Gönülde sıkılıyor, daralıyor, bunalmayı görüyor. İsteyen diyor gönülde. Kabullenmiyor günah gönülde bunu. Bir insan günahını aramadan cennete girse bile huzur bulamaz. Sonra cennette yaşam ortamı olmaz cennette. Günahkar insan. Günahkar insan günahın etkisinde. Öfkelenir, kızar, bağırma, çağırma, tartışma cennette huzur olmaz muhtemelenler. Onun için Mevlam buyuruyor. Önce Rabbimizin affı mağfiretine. Af mağfiretine. Günahlardan bir insan dünyada arınırsa, dünyada da kişiye gönül huzuru bulur, gönlü huzuru bulur. Kişi rahatlar. Yani bir insan gerçek anlamıyla tevbe edebilirse, güzel meleğe dönebilirse insan, ona teslim olabilirse, insanın gönlü dünyada huzuru bulur. Rahatlar kişisinden. Hiç canı sıkılmaz artık. İnsan sıkıntı gelmez. Eğer bir insan dünyada günahla aranamazsa ne olur? Hayatı sıkıntılı geçer. Daralma, sıkılma, işine bunalım, her şeyi kızma, tartışma, hayatı böyle abirin vahşi hayvan gibi hayvansız hayat bu. Hayvansız hayat böyle. Nasıl ki ormandaki vahşi hayvana bile saldırıyorlarsa İnsana da bu duruma gelirler. O duruma toplu mesela yeryüzünde şu anda dünya. Mevla biliyor, ondan sonra cennete koşuşunuz. Peki her insan cennete doğru koşsa, tevbe günü arınsa, acaba cennete sığar mı insanlar? Rabbim onun cevabını veriyor. Arduha, yerin ağzı genişliği. Yerin, cennetin genişliği. Cennetin genişliği. Biliyorsun bir şeyin uzunluğu vardır, genişliği vardır. Daha uzundur, genişliği de azdır böyle. Bela buyuruyor. Cennet genişliği, es-semavati vel-ardı. Gökler yer kadar, yedi kat gökler yer. Yani düşünmek bile korkunç bir alan çıkıyor meğerde. Yani göklerde bu kadar galaksiler var, bu kadar galaksiler. Artık bir mela biliyor bunun sırrını, Allah Teala biliyor bunların böyle. Demek ki cennet göklerden, yerden daha da geniş cennet. Peki nerede cennet? Göklerin ötesinde almıştı. Göklere sığmıyordu böyle. Önce yedi kat semalar var. Yedi kat gökler var. Ne kadar galaksiler varsa bunlardan madde alemi semalar. Sonra Sidre Müntaha alemi başlıyor. Sidre Müntaha deniyor. Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın makamı orada. Sidre Müntaha. Gökten daha geniş. Ondan sonra da cennete başlıyor. Mevla buyuruyor. Ve indaha cennetil me'va Mevla buyuruyor. Ve indaha cennetil me'va. Ondan sonra arşale geliyor. Allah Teala Celle Celaluhu acaba cenneti niçin yarattı? Mevla cevabına buyuruyor. Üiddet lil müttekîn. Üiddet, cennet hazırlandı. Hazır cennet şu anda. Kimler için? Lil müttekîn, müttekîler için. Müttekîler için. Bir insan Allah Celle Celaluhu inanınca, iman edince ve imanın diğer şartı insan kabullenince o kimse mümin olabiliyor. Mümindir kişi. O durumda ölürse, günahı olsa bile, cehenneme girip yansa bile binlerce yıl, sonra cehenneme çıkar, cehenneme girecek muhtemelen. Ancak müttakiler farklı. Müttakiler, kabirde azap çıkarmadan, mahşede fazla yanmadan, sıratta yanmadan, hemen cennete girecekler müttakiler. İşte Mevla buyuruyor, cennet onlar için hazırlandı. Peki, müttaki ne demek acaba müttaki? Sülansisi, üç artısı, vikaye kökünden geliyor. Korunma, sakırma kökünden geliyor. Müttaki, iftihal babından. Bu babta mutabahat içindir. Yani kişi tek bağda uğraştır, bunu başarır anlamına geliyor. Müttaki, sakınan, korunan anlamına geliyor. Sakınan, korunan anlamına. Neden korunuyor? Günahın hepsinden sakınır. Günahın küçüğünü bir ayırmaz. Bundan ne olacak demez. Günahtan sakınır, ibadet yapar. Bir mümin kimse, inanan kimse, eğer müttaki olmazsa, haramdan fazla sakınmaz, namazını bazen kaçırır, içi yanmaz, onu kaza etmezse bu mümindir ama mümini fasık deniyor buna. Mümini fasık. İnandığı halde, inanmayan kafir oluyor zaten. İnandığı halde günah işleyen kişiye ne deniliyor? Mümini fasık. Yani bir kimse eğer haramları açıkça işlerse buna fasık deniyor. Örnek, namaz kılmayan kimse. İnancı varsa mümindir. Ama namaz kılmıyorsa nedir bu? Müminin fasık deniyor. Açık gezen bir hanım da, dışı açık gezen hanım da tabi o da haram. İçki içmek o da haram böylece. O da ne oluyor? Mümine-i fasıka oluyor muhtemelenler. Allah korusun, eğer tövbe etmeden, örtülmeden, tövbe etmedence ölürse, ölümü de zor, kabirde yatmak çok ama çok zor kabirde yatmak da kabirde. Mahşeri daha zor, sırat köprüsü de daha zor ve günahın arınmazsa altı cehennem muhtemelenler. Eğer bir insana günahı çok değilse günahı, sırat köprüsü altı cehennem ateşin etrafına saçıyor, alev insanı yakıyor böylece. Neden yakıyor Allah kullarını orada? Günahın arınması için. Şimdi burada Mevlam bizlere birkaç örnek veriyor müttakilerin özelliklerinden. Ellezine o müttakiler ki yünfikûne infak ederler. İnfak Allah yolunda malını verirler. Tabii malı olan malını verir. Kuvveti olan kuvvetini yardım eder. Aklı aklı yardım eder. İlmi olan ilmiyle yardım eder. Hep bunlar infak gruba giriyor hepsi bunlar. Demek müttekiler infak ederler. Mallarını mesela verirler. Fisserrâi ve zarrâi. Fisserrâi sürürlü zamanlarında, sevinçli zamanlarında, bolluk zamanlarında. Ve zarrâi dar zamanlarında, kıtı zamanda, fakir zaman, yokluk zamanında ve hatta canın daraldığı zamanda da yine bunda infak ederler. Bir gün Hazreti Ayşe validemize, Hazretlerine bir kadın geliyor. İki de yanında da kışıcı varmış. Kalbi tabi vuruyor. Ya Ayşe diyor. Çıkıyor Ayşe validem, bakıyor ki tanıdığı gerçekten çok ama çok fakir bir kadıncağız. Kadın artık halsiz, açlıktan. Ayakta durup oturmuş yere. Ya Ayşe, şeyen lillah. Allah için bana bir şey verebilirsen ver, varsa bir şeyin diye böyle. Hazreti Aşağı'nın evine bakıyor. Zaten evinde dolap falan yoktu. Bir raf vardı yani böyle. İki tane kadı çakılmıştı. Bir tahta vardı, bir raf vardı. Neyi varsa yiyecek, onun üzerine koyardı böyle. Rafa baktı. Rafta üç tane hurma kalmış. Üç tane tek hurma kalmış. Kendi karnı aç amaçlarına böylece. Kendi karnı aç, üç hurma bana kalmış. Üç hurmayı aldı, gitti kadına verdi. Kadın bir hurmayı bir kızına verdi. Öbür hurmayı bir kızına verdi. Öbürünü tam atacak. Ama aç çocuklar, yutmuş hurmayı şekilde beraber açlıktan. Annesinin ağzına yapıştı hurmayı, onu işliyorlar. Bu sefer kadının aç olduğu ile kendisi ortam hurmayı böldü. Yarısını birine, yarısını birisine verdi. Kadın ben dinlendi gitti. Aşağıdan ağlama başladı şimdi. Ağlama başladı. Derken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eve geldi meşritten. Baktı Hazreti Ayşe ağlıyor. Ya Ayşe ne oldu, niye ağlıyorsun? Dedi ya Resulallah, böyle bir durum oldu. Kadın buraya geldi. Evimde fazla bir şey yoktu böylece. O ana yüreği benim için yaktı buyurdu böylece. Kendi karnı aç olduğu halde o hurmayı ağzına atamadı onu. Yarısını birisi verdi buyur böylece. İşte bu nedir muhteremler? Demek ki dar zamanında da, kıt zamanda da böyle Allah yolunda verebilmek tabi. Velle kâzımîne le gayûzâ. Ve müttakiler öfkelerini tutarlar. Gayz, öfke, sinirlenme. Sinirlendi. Neler şimdi? Efendim işte artık asabiyet oldu, şu bu oldu artık. Bazen böyle kudurdu böyle, o kadar öfkelendi o durumdayken. Ama müttakiler böyle olmazlar. Bunlar öfkelerini tutarlar. Kezmederler böylece. Tutarlar. Neden muhteremler? Çünkü müttakinin gönlü gözü açık demektir yani. Feraseti açıktır, feraseti. Açıktır gerçek müminin. Gerçek mümin şunu bilir ki, bağırıp çağırmak boşu boşuna, kızmak boşu boşuna. Önce insan kendine zarar verir kızmanın. Yani bir insan kızıp çabuk öfkeli kızıyorsa, önce zarar verir kendisine. Yani bütün sinirini bozar böyle. Yıpratır sinir sistemini, mahveder böylece. Bunun için müttaki bilir ki kader neyse olacak. Öfkelenmez, kızmazlar, buna hakim olurlar. Bir de insanlara affedici olurlar. Böyle affedici. İnsanlara da affedici, yani hoşgörülü olur müttakiler. Şimdi tabii biz nefis gözüyle baktığımız zaman insanlara kızarız. Neden bana bunu söyledi? Neden bana böyle yaptı? Neden böyle davrandı? İnsana kızarız. Fakat bir de hakikat gözüyle bakabilsek, yani gönül gözüyle bakabilsek, iş farklı muhteremler. Karşımızdaki muhatabımız manevi açıdan hangi derecedeyse onu yaşamaya mecbur yani böylece. Mesela koyun, değil mi? Kuzu. İnsana havlamaz, saldırmaz insana böylece. Onu yapamaz o. Onun yapısı o. Abinin köpek, o saldırır, bağırır, havlar. Hiçbir şey yok ki zavallı böyle. Zavallı ama başı başı böyle. Yaptığı yerden kalkar, hele ona bir çevresi vardır. Orasına sahiplenmiştir. Geçinceye kadar havlar, havlar, havlar, havlar. Artık o kadar kendini yorar. Gider gider yatarsanız başı başı. Sivrisinek insanı ısırır mesela, insanın kanını emer. İnsanlar da bunun gibi muhteremler böyle. Karşıki insan nefsi emmare sahibi ise, onda öfke vardır, kin vardır, gazap vardır, enaniyet, onur, benlik vardır. O kişi onları kullanacak, onları böylece. Demek ki insan, müttakiler bu göze bakarlar böyle. Karşına bakar, sinirleniyor. Onu işte acır öbür karşı, acır zavallıya böylece. Gerek yok der Müslüman'da. Peygamberimize sorulan sahabeler Aleyhisselam Hazretleri'ne, biliyorsunuz Peygamberimiz tek insan, Adem Aleyhisselam'dan sonra cennete gören Peygamberimiz muhteremler. Miraç'a vardığı gece, Peygamber cennet gezdirildi. İçine girdi, gezdi. Girdi, gezdi Peygamber Hazretleri'ne. Hatta bir köşk gördü Peygamber cennette. Ucu bucu görünmüyor böyle. Şaşalı böyle, göz kamaşan bir köşk gördü. Melekler sordu, kim bu köşk? Dedi ki, ya Resulallah bu, Ebu Bekir'in köşkü bu. Köşk daha gördü, ona yakın, bu kimin? Ömer'in. Yani çoğunun köşkünü gördüm Peygamber'den. Şimdi gezdi Aleyhisselam Hazretleri. Sordu sahabeler, ya Resulallah, nasıl bir şey bu cennet? Ne buyurdu? مَا لَعَيْنُ رَأَتْ ilahır. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insanın hatırına, hayaline gelmeyen bir alem. Yani dünya ile kıyas edilemiyor. Başka bir alem. Olabiliyor mu başka alem? Oluyor muhtemelen ya. Mesela ana karnına bir alem, ana karnı. Çocuk orada canlanıyor. Çocuk orada canlanıyor. Gıda alıyor, kan alıyor, emiyor. O da başka alem ana karnında. Ana karnında. Akciğeri solunum çalışmıyor çocuğun ana karnında. Gelişmiyor akciğeri. Mide bağırsak çalışmıyor. Eğer çalışsa tuvalet yapması lazım ana karnında aylarca. Ne olur? Yani zehirlenir kanında mı? Yani ana karnında hayat var. Orada bir alem ama farklı bir alem. Şu dünyaya geldiği anda hemen acı solunum hemen başlıyor. Hatta ters gelse, başta bir şey kalsa ölebilir bir şey konuda. Başka alem. Yine dünyada, ekvatorda başka alem, kutuda başka alem var. Denizde başka alem var. Farklı alemler. Demek ki cennetik alemde hiç ama dünyaya benzemeyen başka bir alem. Mevla buyuruyor bizlere Duhan Suresi 52-53'te. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel müttekine fî mekâmin emîn. Mevla buyuruyor. İnnel müttekine mutlaka ki müttekiler kesinlikle fî mekâmin emîn, emin makamda olacaklar cennette. Emin, güvenli yer, tek yer evrende cennet. Cennet. Dünya güvenli yer mi dünya? Yok. Neresi dünyanın güvenli ki? Boşta geziyor, durmadan dolaşıyor, dönüyor. Sonra yer kabuğu var, yer kabuğu. Altı erimiş madenler. Kızışıyor madenler. Genişlemek istiyor böyle. Yer kabuğunu zorluyorlar bir daha böylece. Yani bir yer kabuğu. Yer kabuğu düzenli yer kabuğu da. Nasıl dağlarda mağara varsa, yer kabuğu da içine boşluk var, şunda bunlar böyle. Yer kabuğu böyle. Yani yer kabuğu da güvenli yer değil böyle. Her zaman deprem de olabilir. Yanar dağlardan fışkırma, lavları gelebilir. Dünyada savaş olabilir. Sel, yağmur, şu olabilir. Trafik arası olabilir. Sonra hastalıklar, mikroplar, her şey var dünyada. Mesela bir insan yazın pikniğe bir yere gider. Gününüz gider, çok güzel, hoşuna gider böyle. Oraya bir çadır kurar icabında. Ama hava karardı mı korkar. Yılan gelebilir, şu gelebilir, bu gelebilir, hırsız gelebilir, her şey gelebilir. Yani dünya güvenli yer değil muhtemelen. Ancak tek güvenli yer cennet. Savaş yok, terör yok muhtemelenler. Orada kötü insan yok böyle. Arınıyor günahdan şimdi böyle. Soğuk yok, sıcağı yok, şu su bu yok, hastalık yok, bir şey yok muhtemelen. Fî cennâtin ve uyun. İşte müttekiler cennette güvenli yerde artık. Orası güvenli yer. Ve uyun ve akar suların başlarında. Akar su. Mesela çöl. Ağaç su olmayan yerde hayatta olmuyor. Böyle. Ve oranın görüntüsü olmuyor böyle. İnsan ne istiyor? İnsan istediği akar su. Su ve ağaçlar, yeşili bitkiler. Neden insan bunu istiyor? Cennete benzediği için. İnsanın yani her insan cenneti istiyor aslında böyle. Akar sular ve ağaçlar cennette. Yelbesune ve orada tabii giysi var, giyinecekler. Min sündüsün ve istebrak. Sündüs, istebrak var. Oran giysileri cennette. Sündüz ince ipek. Halis ipek. Doğu alam orada. Dokunmak yok. Hazır muhtemelen. Doğu. İnce iç giysi böyle. İstibrak da kalın atlas böyle. İşlemeli. İpek hazır doğal. Tam bedene göre böyle. Eskimiyor ama. Kirlenmiyor. Orada çamaşır ütü yok cennette. Yani aradan geçiyor milyarlarca yıl. Aynı elbise, tam bedene uygun, tam bedene uygun, ince yeşil, yeşil cennet ipi. Dünyada her şeyin bir afi bir benzeri var. Bize öyle burada bir örnek veriyor. Nedir bu da? Mesela koza, ipek böceği, koza. Ne yapıyor ipek böceği? İpek böceği onun ağzında, boğazın altında küçük bir hortum var. Boru yani. İncecik boru var böyle. Oradan bu salgı yapıyor. Yani koza örücü zamanlar vakti geldi mi içgüdüsüyle Allah ona programlamış kendi beynine ne yapıyor bu? Kozaya örmeye başlıyor böyle. Nasıl örüyor bunu? Boğazın altında bir ince boru var. Oradan bir sıvı, bir salgı çıkarıyor böyle. O salgı biraz tatsız geliyor. Dışarı çıkarken hava ile temas ettiği anda katlaş ipe dönüşüyor bak muhtemelenler. Hava ile temas ettiği anda o sıvı salgı katlaşıyor. İnce tel gibi düzgün ipe dönüşüyor muhtemelen. Koza ne yapıyor zavallı? Kendini hapsediyor böyle. 30.000 defa başını böyle çeviriyor böyle. Onu örnecek böyle. 30.000 defa koyuyor böyle. Aşağı yukarı 800 metre, 1 metre oluyor bunun ipi uzunluğu da oluyor. Demek ki o güzel Mevlamız muhtemelen böyle. Mevlamız dünyada ipek böceğine Allah bu görevi veriyor böyle. Halis ipek. İnsan yapamıyor onu böyle. Cennette de doğal olacak böylece. Mütekabiliğin bir de oturacaklar müminler, karşılıklı oturacaklar birbirine karşı. Peki dünyada bazı kişiler dargın gidiyor ahiret alemine dünyada. İkisi de mümin ama, ikisi de Müslüman. Mesela Hazreti Vahşi ile Hazreti Hamza anamız var. Hazreti Hamza biliyoruz Uhud'da şehit oldu. Hazreti Vahşi onu şehit etti, onu öldürdü. O zaman vahşiydi, hazret değil o zaman da. Ama sonra sahabe oldu muhtemelen. Cennete girecekler, kol kola. Yani dünyadaki dargınlar orada dargın olmayacak. Neden olmayacak? Böyle abi yürüyorum. Ve ne zâne mâfî sudurihim. Ve ne zâne mâfî sudurihim min gillin. Gil, kin, haset, kıskançlık, düşmanlık. Bunlar Mevlam buyuruyor, çıkıp alacağız göğüslerinden. Nasıl ki meleklerde kin yok meleklerde. Melek düşme yok meleklerde. İnsanın cennete melekleşecek. Dünyada kavga etmişler, dövüşmüşler, şu olmuş, bu olmuş, efendim mirastan paylaşamamışlar, kardeş kardeşe kavga etmişler, mahkemeye gitmişler, şu bu olmuş böylece. Ne olmuş olmuş dünyada? İki cennete gittiği zamanlar işlerinde kesinlikle birine karşı bir iş olmayacak böyle. Cennete böyle. Yoksa öyle olmasa yine onun tadı olmaz. Mesela cennetteki komşun dünyadaki bir kötü komşun da böyle. Dargın onunla böyle. Orada olmayacak. İhvala sürü mütekabilin. İhvanen herkese karışılacak. Ala sürü mütekabilin serir üzerinde, serir cennet tahtları. Tabii cennet tahtı, cennette ağaçtan yap yok muhtemelen cennette böyle. Yani oranın divanları, taht denen şeyleri geniş, gayet geniş olacak. Hep oradakiler taştan böyle. Hangi taştan ama? Altın, gümüş, mücevher, yakut, zümrüt, inci, mercandan böyle. Yani göz kamaştıran taşlardan. Üzerine yatağı olacak, cennete olacak. Olacak oraya Müslümanlar karşılıklı birbirine sohbet edecekler. Hulü Aleyhisselam Hazreti Ali Şerif Müslüm'de, Tirmizi'de اِذَا دَخَلْ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ Ehli cennet, cennete girdiği zaman tabi insanlığın doğuk en heyecanı cennete giriş anı muhtemelen. Harbi. Yani müttaki olanlar, bunların hesabı mahşerde çabuk olacak bunlar. Hesaplar kısa olacak. Her şey tamam çünkü. Her şey tamam olacak. Bunlar saat köprüsünü çok çabuk geçecek saat köprüsünü de. Kim uçarak geçecek böyle. Kim hızlı koşta geçecekler. Geçecekler. Artık imtihan bitti. Son imtihan sırat köprüsü. İmtihan bitti artık. Artık geri dönüş yok. Toplandılar cennetin önünde. Toplandılar. Kimler var orada? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar, salihler, tekvalar, müttakiler. Hep Mevlamızın seçkin kulları böyle. Gönülleri tertemiz, pırıl pırıl anne gibi gönülleri böyle. Allah aşkıranlar böyle. Ehli iman toplanacaklar cennet önünde. Şimdi bekliyorlar, cehennem kapıları kapalı ama. Kapı bir açılsa da, ben bir cehennemde bir görsek. Kokusunu duyuyorlar ama. Kokunu duyuyorlar. Altınlar meşgul insanlara böyle. cezbedi insan o kokusu. Şimdi bekleyiş orada heyecan doğrultan beraber. Artık nefesler kesilmiş. Gerçi orada solunum yok. Yok orada solunum alemde. Solunum dünyada. Durum nefes al ver, al ver. Yok artık bunu. Ben. Herkes bekleyişi şimdi orada cennet kapısında. Bir cennet şimdi görmek heyecanı şimdi. Ben. Nasıl bir şey bu cennet böyle. Derler ki açacak kapıları ve çıkacak hazinedar. Adı Rıdvan. O görünecek. Önüne selam verecek. Diyor ki selamu aleyküm. Tıbtüm. Ey ehli iman. Artık selamettesiniz. Tıbtüm. Buraya terpak geldiniz böyle. Fedehulüha halidin. Buyurun girin buraya. Buyurun girin buraya. Halidin. Ebedi kalıcı olmak üzere. Tihtik yapma değil böyle. Kısa bir zamanın içinde değil. Ebedi kalıcı olmak üzere. Buyurun girin bakalım buraya. İşte o andaki heyecan muhtemelen. O, i̇şte o heyecan yeşilim orada yaşar orada inşallah muhtemelen böyle. Yani insanlığın bütün zirvesi o anda yönete giriş hali böyle. Ruhsallar, ruhcan coşmuş böyle. Peygamber, sıvı, şehitler, evliya arasında o cennete giriş. Cennet tabi göktürden büyük. Herkesin orada yeri köşkü sarayı var ama nerede acaba? Adres var mı elinde? Ne oluyor? Nasıl bulunacak bunlar? Melekler karşılıyorlar. Herkesi. Melek yok. Geliyorlar. Ali Efendi, Hasan Hüseyin gel bakalım. Ayşe'ne, Fatma gel bakalım böylece. Alıyorlar. İşte burası senin. Ne kadar? En fakirin yeri dünyanın 10 katı. En fakirin yeri bu dünyanın 10 katı. Peki bu kadar insana geniş gelmez mi acaba? Gelmiyor muhteremler. Gelmiyor. Bir insan yavaş şerbe yaya kişi bir yürüyüşe çıksa en çok 5 kilometre insan yeter. 5 değil 10 kilometre yani. Bu fazla bir insana böyle. En fazla 10 kilometre insan fazla gidemez böylece. Bir kimse arabasını gezmeye çıkarsa ne olur? 10 kilometre, 5 kilometre değmez yani. Kalkıp durma değil mi muhtemelen? 50 kilometre olmadan aşağıdan. Bir insan özellikle uçağı var. Uçağı ne gezecek? 50 kilometre, 100 kilometre bunu az değil mi muhtemelen? Bu da fazla bir şey böyle. Cennette hız ışık hızından fazla muhtemelen hız böylece. Onun için cennetteki insanlara bu dünya verirse çok dar. Mesela ışık hızı. Dünya 7 defa dolaşıyor bir saniyede bak muhtemelen. Işık hızı bir saniye dünyayı 7 defa dolaşıyor. 7 defa dolaşıyor. Bir saniyede aç gözü 7 defa dolaşıyor böyle. Demek ki bir insanın dünya kadar yeri olsa orada cennette çok ama çok dar. Böyle. Bir saniyede 7 defa dolaşıp bitti hemen böyle. Bunun için 10 katı deyince insan önce bir hayal gibi geliyor. Ama insan böyle gerçek gözüne bakınca tabi az böyle böyle. Herkes tabi yerine gidiyorlar. Herkesin köşkü hazır. Yekpare yapım, yekpare. Öyle bölme parça değil, beton falan değil. Böyle. Sıva mı yok tabi orada böylece. Yekpare taştan, altından, gümüşten, inciden, mercandan, yakuttan, zümrütten, taşlardan yapılmış. Ama göz kamaş 70 kat göz. Her katı 70 daire var böylece. Her de döşenmiş tertemiz. Sonra etraf ağaçları böyle. Kişi özel. Onun mülkü bunlar böylece. Kişi gidecek oraya. Ne yapacak orada şimdi? Tabii mahşerden gitti oraya. Önce ağacın altına oturacak. Akarsuyun başlığında. Oturacak oraya böyle. Buyuracak ki Mevlam, külü veşrebu heniyen bima kuntum te'amelun. Kulamı yiyin, işin. Artık serbest. Yasak yok böyle. Heniyen, hemen sindirerek, hiçbir şey dokunmadan, zarar olmadan, kilo almadan. Bir sene ye böyle. Yani tonlarca ye, ne sıkıyor, ne bir şey yapıyor insanı. Kilo almıyor insan böylece. Hatta yer çekimi yok cennete. İnsan boşlukta, sıfır kilo da insan herkese orada. Şimdi cennete gittikten sonra yunadi münadin, bir münadi, bir melek seslenecek. Şimdi yüksek bir yerden melek seslenecek. İnneleküm entahyev felâ temutu ebeden diyecek önce. Ey ehli cennet! Sizin için bu arada ebedi hayat var. Ölüm yok sizlerce. Ölüm yok, bitti ölüm artık. Ölüm yok, ebedi yaşayış hayat. Ebedi hayat, ölüm yok. Ve inneleküm entesihü felâ teskamu ebeden. Sürekli sağlık, sıha, zinde. Her tarafı sapasağlam, zinde. Organları şeyi. Kimseye burada bulacak, hastalanmak yok. Hastalık yok. Gözüm vardı, başım vardı, dişim vardı, midem tuttu, bölmemde sancı var, taş var, kum var, şu buna. Bak, bittim ben bunu. Efendim, dizine romatizm var efendim, kireç var, yok. Herkes böyle gayet bütün organları, her şeyi böyle gayet sıhhatli, zinde, hiç hastalanmak yok. Veneleküm enteşibu felah tehrimü ebeden. Her zaman sürekli genç kalacaksınız buyuracak, yaşlanmak yok, herem yaşlanmak yok. Yani hep genç, aynı yaşta. 30 yaşında, 33 yaşında. Olgunluk yaşı 30 yaşıdır. Hep aynı yaşta, erkek kadın, aynı boyda herkes. Hep aynı yaşta. Hep aynı yaşta böyle. Kim değişmiyor bunu? Ve inneleküm entenamü felâ tebessü ebeden fiha. Sürekli nimet, huzur, mutluluk cennette. Hep mutluluk, huzur, sevinç. Nimet içerisinde kimse orada keder, sıkıntı, üzüntü yok cennet hiç böyle. Hiçbir an. Efendim işte bir işim biraz daraldı. İşte işim biraz sıkıntım var. Yok mu cennet böyle? Sürekli huzur, sürekli sevinç, sağlık, sıhhat, zinde hepsi yerinde bu şekilde. Onun cennette bir şey var şimdi muhteremler. Gelişten sonra İnsan aklına gelecek şimdi, işte benim annem vardı, babam vardı, oğlum vardı, kızım vardı, torunum vardı, kardeşim, yeğenim vardı. Tabii gelecek aklına bunların da böyle. Bunları araştıracaklar arada. Herkes bulamayacak ama. Bulamayacak muhtemelen. Nuh Aleyhisselam mesela üç oğlunu bulacak, bir Kenan bulamayacak onu. O yok, o cehennemde muhtemelen. Ancak Mevla unutturacak bu tabi. Unutturacak böyle. Şimdi tavukla uğraşanlar bilirler muhterem ki, oturanlar bilirler bunları böyle. Tavuk kuyruk çıkarır, piri çıkardı mı, tavuk bunları gezdirir, mezdirir, bakar, kanat altına arar bunları, korur bunları böyle şey. Bir yere kadar böyle. Artık onlara kendi yaşamaya çapına geldi mi, bırakır onları böyle. Hatta gelse vurur kalkasına, onları kabul etmez. Şimdi eğer cennette unutma olmasa, mesela beş evladından biri yok orada, tabi cehennemde. Eğer unutmasa, işi sürekli yanar, aklına evladı gelir, eyvah yavrum cehennemde yanıyor böyle. İç yanar böyle, cennet huzuru bulamam. Mevla orada unutturacak. Mesela hayvanlar, aynı şekilde dünyanın hayvanı, hepsi hayvanlar böyle, hayvanlar böyle. Kedi mesela, aferin köpek böyle. Vahşi hayvanlar böyle. Yavrusunu bakar, emzirir, kollar, korur, onu korumaz, savunur, onun için canını verir icabında. Bir yere kadar böyle. Ondan sonra bırakır onları böyle. Unutur onları böyle. Unutur böyle. Şey. Hatta çiftleşir bir yavrusunu da. Unutur onları böyle. İşte bu da Allah'ın rahmeti olacak. Demek kim bulamasa yakından birini, onu unutturulacak. Peki cennette yemek içmek var. Hem de bol bol muhteremde. Bol bol yemek içmek var. Peki bir tuvalet var mı acaba? Bebekler çalışacak mı orada acaba? İdrar var mı acaba orada? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Şerif Buhari ve Müslim'de. Yekül cenneti fiha ve yeşrebune. Cennet ehli cennette yiyecek de içecekler. Bu olacak. وَلَا يَتَغَوْبَتُونَ Gayet yok. Gayet dışkama yok böyle. Yok muhtemelen. وَلَا يَمْتَخِتُونَ Ve bunun akıntısı, balgam, tükrük, şu bu yok. وَلَا يَبُولُونَ Ve idrar yok muhtemelen. Velakin taamüm zalike yuşavun gereştir miskiye. Peki ne olacak muhteremler? Yenişlenen gıdalar cennete zaten latif gıdalar çok. Yani ana sütünden, kandan daha saf, tertemiz gıdalar böyle. Bunlar yeni içecek bunlar. Hemen mideye de hemen sindirilecek bunlar. Hafif bir gerilme şeklinde bir gaz gibi böyle. Bir de hafif bir ter gibi böyle. Ama misk kokusunda. Yani en güzel kokuda hafif bir ter gibi ve bir gerilme gibi gazla dönüşecek atacak muhtemelen. Yani cennette bağırsaklar çalışmayacak. O da bebek çalışmayacak böyle burada. Orada idrar şu yok böylece orada. Bu da nedir? Bu da nimetli muhtemelenler. Mesela cennette oturmuş insanlar bir sohbette. Cennetin en büyük nimeti sohbette. Sohbetler böyle. Arkadaşların sohbetleri, evliya sohbetleri, ulema sohbetleri, peygamber sohbetleri oturmuşlar mesela bir evliyanın sohbetinde. Ne kadar? Belki dünya yılı ve belki bin yıl. Yerçekim yok. Aya uyuşmuyor böyle. Acıkmıyor. Hiç yemesi yine yaşıyor cennete geçiyor orada. Şimdi dünyada olsa kişinin aya uyuşur, karnı acıkır, dağılmadı, tuvalete sıkışır. Tuvalete insan sıkışır. Artık insan kaça gel bakalım. Onun için orada tuvalet yok böylece. Cennete demek ki nezle, gri, burun akıntısı, kulak kiri, balgam, tükrük olmadığı gibi muhteremler tırnak uzamayacak cennete. Yani tırnak kesmek, efendim baş, saç tıraşı, etek tıraşı yok mu yoksa cennette böyle. Yoksa onlar olsun, efendim tırnak uzasa, kesmek için makas lazım cennette. Kim saçacak makası yapacak onu böyle. Onun cennette her şey doğal böyle. Yani insan cennete girdiği andaki hal aynı kalacak böyle. Kimsenin saçı uzamıyor, efendim tırnakları uzamıyor. Kimseden beri tükrük bir şey yok bunlar insanlarda. Cennette zaman da yok muhtemelen. Zaman diye bir şey yok cennette. Mevla buyuruyor bizlere İnsan Suresi'nin 12-14'te. Rahim ve cezâhüm sabrı cennetten ve harira ve cezâhüm onların mükafatları bima sabrı sabırları sebebiyle. Bakın Mevla bima sabrı. İlla ki sabır şart mıdır? Sabır bence böyle. Bir insanda sabır etme gücü olmasa, kişi nefsine hakim olamasa sabır konusunda, hacca gider, orada bile kavga eder. Ayağına bile basar, kıza bakar, dönüp laf atar onu. Sabır böyle. Kişinin sabrı olması hanıma kızar, boşa birden verir böyle. Yani illa sabır muhtemelen böyle. Sabır, Mevlam buyuruyor, ve cezahum onların ehl-i cennetin mükafatları bima saberu cennetten ve harira. Cennet, ipekleri verir. İpek. Elbisesi ipek. Yatağı ipek, her şey ipek muhtemelen böyle. İpekleri ve cennet yeşili an böyle. Cennet ipeği. Tüfiye ale eraik. Orada eraik elike. Tahtlar üzerinde yaslanacaklar. Mütteki iğne. İttika yaslanmak. Ayak durmak insan tabii hoşlanılmaz. Oturmak değil, yaslanma. Ne zaman insan yaslanır, uyku yok cennette. Yaslanma insan bir keyfi yerinde böyle. İnsanı hoş böyle, insan yaslanır bu şekilde. Uyku yok cennette çünkü. La yenfiyah şemsen ve la zemherira. Orada güneş yok, zemherir yok böyle. Güneş sıcak yok, aşı soğuk yok böylece. Zemherin bir anlamı da Gazi Bezabe diyor böyle, el kamer filigatı tay. Tay sözüne göre de ay anlamına geliyor böyle. Yani cennette güneş yok, ay yok. Ne anlamına geliyor? Yani gündüz ışığı veren güneş yok, gece ışık veren ay yok böyle. Işığı, nuru cennetin kendisine kaynaklanıyor böyle. Cennette ne sıcak var, ne aşırı soğuk var. Tam bahar iklimi. Ama her an aynı derecede, aynı derecede hiç düşmüyor, yükselmiyor derece. Aynı derecede ısı. Derecede hep gündüz olacak böyle, hep ışık aydınlık olacak. Bundan dolayı cennette zaman diye bir şey artık orada bilinmiyor, unutuluyor artık böyle şey. Dün diye bir şey yok, yarın diye bir şey yok, saat yok cennette. Namaz yok cennette, oruç yok cennette. Namaz yok, oruç yok, zekat, hac yok, iş yok cennette bunlar da yok. Yalnız zevk, sefa, eğlenme, yeme içme, sohbetler, gezmeler. Uç havada, serbestim böyle. Zaten yer çıkmıyor cennette. Vedaniyetten aleyhim zilaliha ve zilet kutufa tezlila. Ağaçların dalı uzanıyor insanlara kadar, iniyor aşağı kadar. Bir manevi bir gölge korum altına alıyor. Ve kutufa tezlila. Ve zülle kutufa tezlila. Bir de ağaçların meyveleri aşağı iniyor, sarkıyor, sarkıyor, sarkıyor. Kişi uzanınca ulaşıncaya kadar. Ayaktaysa ona göre sarkıyor, ayaktan koparabiliyor. Oturuyorsa daha fazla sarkıyor. Yatıyorsa yattığı yere sarkıyor bundan böyle. Meyveler, ağacın meyveleri böyle. Her ağacın dalında 70 türlü meyve var. Cennette zamanda olmadığı için bela bürüyor. Ükülüha daimun. Her zaman, her an, her meyve hazır. Yani işte mayıs geçsin de kiraz olsun, erik olsun, yok mu? Her zaman, her meyve hazır böyle, hazır. Bir de cennettir özelliğin biri de ağaçların kökü yukarıda, dolu aşağıda. İnsanın dolu lazım. Cennetten merdiven yok, çıkmak bu şeye böylece. Ağaç kendi sarkıyor. Sarkıyor kendisi böyle bak. Kişi yatıyor, uzandığı yerden şöyle baktı, canım mesela bir muz çekti. Ama tabii cennet muzu farklı, başka bir şey tabi böylece. Hemen aklına geldiği anda tabii uzanıyor, uzanıyor, yattığı yere kadar. Alıyor bunu, yiyor. Bir de oranın meyvelerinde elleri çırıştanmıyor, yıkama ihtiyacı olmuyor. Kabuğu çekirdeği yok muhtemelen böyle. Sonra insana tam doyacak kadar bir aldığı meyve tam insan doyacak bir şekilde. İşte fazla geldi, biraz kaldı, yok cennete böyle. Tam geliyor. Peki orada evlilik hayatı var mı cennette? Evlilik hayatı var mı? Evlilik hayatı. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri cennette tabii yaşadı. Ama tek başına insan olarak. Her canlı varlık ancak kendi cinsiyle ülfet, bir bağımlılık kurabiliyor her canlı. Mesela karga güvercin, birbirine benzer ama karga kargalarla, güvercin de uyum sağlamaktan böyle. Koyun koyun da, inek inek de böyle. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri de cennette tek başına önceleri, tek başınaydı. Eşi yoktu, tek başına. Melekler var gerçi ama konuşuyor onlarla, sohbet ediyor ama uyum sağlayamıyor böyle. Bir insan olsa. Fakat kendi bu farkına değil ama. Yani gönlünde bir noksanlık var gönlünde, bir boşluk var gönlünde, eksiklik var gönlünde. Bir gün bir ağaca dayadı böyle, şeyin dayanmış bir ağaç altına oturmuş, arkasına bakıyor. Oturmuş, canmış cennette, tek başına cennet, hepsi cennet onun. Şöyle kuşlara baktı, cennet kuşları, bilinçli kuşlar ama, hayvanın bilinçli ama. Kuşları Allah'a zikrediyorlar. Her birinin zikri farklı ama. Kimi ya hay, ya kayyum, ya rahman, ya latif, ya Allah ilerliyor. Tabi zikrediyorlar böyle. Adem babamızlara baktı, tabi onda iş yanıyor böyle. Allah, Allah diyor da zikredi Mevlamızla beraber. Cennette uyku, uyuklama olmadığı halde bana böyle uyku verdi cennette. kendine geçti. Mevlam melekleri gönderdi. Göğsünü yardılar. Onun kabuğun kemiğini çıkardılar. En üstten, sol taraftan küçüğünü çıkardılar böylece. Ama bütün mü çıkardılar? Hücre olarak mı çıkardılar? Bilmiyoruz da bunlar böylece. Ama kansız, ağrısız bunu aldı bundan. Rabbim Adem babamızın sol kaburga kemiğinden bir kadın, Hazreti Havva yarattı muhteremler. Eğer Hazreti Havva da Hazreti Adem aleyhisselam gibi başka özel madde yaratılsaydı arada uyum olmayacakmış muhteremler. Arada böylece. İkisi ayrıca ayrı alem olacak muhterem böylece. Bunun için birbirine bağımlı kadın erkek. Yani tek olan kişi kim olsa olsun bir garete dünya muhteremler. Adem babamız uyandı. Kendine baktı, al ne oldu bana? Bilmiyor ama ilk defa uyumuş böyle. Acaba ne oldu bana? Birinci gitti yani kendisinden. Bahte karşısında hemen yakınında kendi yaşında, kendi boyunda çok genç ama çok mu çok güzel bir kız. Güler yüzlü, ahlaka işte bir yerinde oturuyor. Hazreti Adem babamız o genç kızı karşısından görünce, insan olarak kadın kız olarak bunu görünce İçindeki boşluğun dolduğunu fark etti. O zaman rahatladı. Eksikliği bitti. Hastaya baktı, işte bir gülümseme geldi, sevincinden. Hastaya baktı, gülümsediler. Ve Mevlam buyurdu, ya Adem bu senin eşin zevcen. Ondan sonra başta kol kola gezme cennette. İkisi beraber yaşamıyorlar. İster geziyorlar, işte uçuyorlar, dolaşıyorlar. Meyvelerden yiyorlar artık böyle. Tabii sıkıntı yok, kül almak yok, tuvalet yok, bir şey yok ellerinde. Ama orada döl de yok o tabii. Döl de yani çoluk olmuyor tabi orada. Şimdi Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri cennette demek ki eşi olmadan sıkıldığına göre insanlar cennette evlilik olmasa insanlar da yine sıkılacaklar muhtemelen. Sıkacaklar. Mevlam buyuruyor. وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجِ مُتَحَرَةٌ Mevlam buyuruyor. وَلَهُمْ ف۪يهَا Onlara orada var, cennete vardır. اَزْوَاجِ مُتَحَرَةٌ Tertemiz zevcen zevceler. Tertemiz. Böyle. Tertemiz. Maddi ve manevi temizlik bu. Manevi temizlik ahlaken tertemiz. Sürekli güler yüzlü. Güzel huylu, ahlakı çok güzel. Hoş görüyor her şey güzel. Bir de maddi temizlik. Mesela kadınlarda adet görmek yok. Akıntı yok. Kusmak yok. Balgam yok. Tükürmek yok. Gözyaşı yok. Tertemiz böyle. Ter yok. Tertemiz. Ekle aynı şekilde. Onlar orada ebedi kalacaklar. Peki cennette kim kimin evlenecek orada şimdi acaba? Eş seçimi olacak. Eş seçimi nasıl olacak? Cennet olacak. Eş seçimi. Dünyada evli olanlar eğer dünyada mutlu yaşamışlarsa ikisi de bazen ikisi iyi insan olabilir de ama mutlu olamazlar muhtemelen. Bazen insanların yapısı ters birbirlerine. Huyum olmaz bazen böylece. Dünyadaki yaşayan eşler eğer dünyada mutlu yaşamışlarsa birbirine sevmişlerse bunlar, ikisi cennete girerlerse orada yine orada beraber olacaklar muhtemelenler. Ayrılmıyor bunlar orada böyle. Yine beraberler burada böylece. Hazreti Ümmü Habibe Hazretleri Peygamber'e sordu. Ya Resulallah, bir kadının korusu ölse, ya da ondan ayrılsa, sonra başına evlense, cennette, hepsi bundan cennete girse, kadın da kim olacak? Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Dünyada hangisinin daha iyi uyum yaşamışsa onun olacak buyurdu muhtemelen böyle. Yani dünyada uyumlu yaşamayanlar orada beraber olamayacaklar. Cennete girseler bile olamayacaklar. Çünkü cennet huzur, mutluluk yarışır bu şekilde. Bir de tabii şu var şimdi cennette her eş oraya beraber cennete giremiyorlar. Mesela örnek Firavun'un hanımı Asiye validemiz. Firavun cehennemin en aşağı tabakasına inecek. Firavun denen kafir, ebediyen böyle. Hanım Asiye de büyük evlullah muhtemelen. Çok büyük evlullah makamında kendisi. O cennette. Peki kim evlenecek şimdi muhtemelen? Hazreti Meryem validemiz yani evlenmedi. Eşi yoktu muhtemelen. Kim evlenecek? Peygamber'e soru da bu konuyu muhteremler. Ya Resulallah, Hazreti Asiye çok ama muhtereme bir kadın. Hatta hadise geliyor, 4 tane kadın en zirve makam erdiler. Tekamülette 4 kadın. Hazreti Meryem, Asiye, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma 4 muhteremler böyle. En üstün kadın onlar bu şekilde. Peygamber buyurdu, onlar Rabbim bana verecek bu cennete muhteremler. Ancak peygamber dahi konulara. Demek ki mesela kadın cennete gitti, korusu cehenneme gitti. Öyle tabii salih kadın var. Kadın korunda, örtülüyor, namazında, orucunda, her şeyini yapıyor. Ama korusu yolu getiremiyor. İçkici, kumaşı, namaz kılmıyor. Tabancı giremiyor. Bir de bunun aksi oluyor. Erkek iyi, kadın yolu getiremiyor. Hatta kapatamıyor hanımını bile böyle. Bu ne olacak? Hanımı cehennemde, yani cennette. Bundan bir defa cennete giren kadın evlenecek bu defa böyle böyle. Yani kocası cehennemde olan başka erkekler böyle. Hanımı cehennemde olan başka hanımla evlenecek böylece. Nasıl evlenecek? Gönülleri istediği şekilde cennette. O da cennette özel nikah koyuyor muhtemelen. O da nişan, söz, şey yok cennette. Ağırlık, mağırlık, ziynet eşyaları, beyaz eşya, efendim işte şu bu takımları yok cennette muhtemelen. Hepsi hazır bu şekilde böyle işte. Hazır. O da herkes gönlüne göre böyle. Öyle severek evlenecekler burada. Beraber olacaklar. Hatta mesela eşi, diyelim ki kadın başına evlendi cennette. Eşi mümin olarak ölmüş, ama günahkar cehenneme girmiş. 10.000 yıl sonra çıktı cennete girdi. Onu alamayacak ama. Onu alamayacak mı tabi bence. Yanında var cennette tek kimse kalmayacak ama kimse. Hiç kimse orada tek bir kalmayacak cennette böyle. Eşi olacak. En büyük mutluluk ve sürekli mutluluk cennette mutluluklar. Erkeğin işi yok. Yani dışarıda stres yapmıyor erkek. Yorulmuyor. Bunalmıyor. Borcu yok. Taksidi yok. Çeki, kredi kartı yok. Bir şey yapmayacak. Hayır, huzur böyle. Kadın da işe yok evde. Süpürgesi yok, çamaşırı yok, şişesi yok bunun kanlarına. Hepsinin hazır böyle önlerine. Ve birbirine karşı muazzam sevgi, öyle bir sevgi ki erkeğe başka kadar da bakamıyor böyle. Onları göremiyor böyle. Kadın başka kadar bakamıyor cennette. Yani sürekli mutluluk cennette. Ve cins ilişki de var cennette muhtemelen. O da var cennette. O muhtemelen olmazsa bir cennette. O da var cennette. Vela büyüğü bizlere Yasin suresi 56-58'e Hum ve ezvacuhum fi zilalin. Hum ve ezvacuhum. Hum erkekler zami oldular ve zevceleri fi zilalin alel eraiki müttekiûn. Herkes alacak eşini, hanımını, kolesini alacak. Ne yapacaklar? Köşkün tarzı üzerinde tuğba ağacının dalları sarmış ama her taraf asma gibi böyle. Tuğba ağacının dalları. Sarmak, tuğba ağacının dalları böyle. Yaprakları şişti kokuyor mu? Yaprak kokuları. Kokuları. Her meyvenin farklı kokusu var, gönlüsü başka böyle. Üzerinde. Yine tarasta erike deniyor Arapçada, erayık var. Tahtlar böyle. Geniş yatak diyelim. Üzerinde cennet yatakları var. Üzerine yaslanacaklar eşler. Bir de muhteremler, gerçi Muharrem mesele ama Tefsir-i Kebir'de bu işi koyunca açıklıyor bunu da. Şöyle buyuruyor. Cennette erkekten ve hanımdan hiçbir salgı gelmediği gibi, yani tükrü, balgam, idrar gelmediği gibi böyle buyuruyor. Cinsel ilişkide de akıntı gelmeyecek. Cennette erkek adına böyle. Ve Tefsir-i Kebir bunu şu açıyor bu şekilde. Akıntı gelmene göre de zevkleri diyor kesilmiş olacak. Zevkleri kesilmiyor. Yani işte 1000 sene hani yaşayacak mıdır bu şey böyle. Yani bunlar hep cennete özel muhtemelen böyle. Hayat böyle böyle. Yani o mutluluk, o huzur böyle. Hiç çalışmadan, çabalama her şey önüne gelmesi. Levin fiyâ fâkiyetün böyle bir onlara her türlü meyveler vardı burada. Böyle fi ve lehum mâ yedde'ûn. Ne isterlerse var. Yani ne isterlerse. İnsan ne isterse. Kuşup gidiyor. Gönlüne geliyor ki şu kuşa bir ızgara olsa da böyle sıcak sıcak onu bir yesem. Hemen önüne geliyor muhtemelen böyle. Kuş ama hemen düşüyor önüne. Izgara almış, dumanı çıkıyor, sıcak öne geliyor böyle. Onu yiyeyim, yine kuş olup gidiyor belki muhtemelen böyle. İnsan ne isterse var canım, ne isterse. Uçmak istiyor, uçuyor. Gelmek istiyor, geziyor muhtemelen de. Yani hiçbir şey isteğinin dışında değil. Fakat bundan ötede bir şey var orada böyle. Selamun kavle min Rabbir Rahim de var. Cennet ehli artık alışlar cennete. Cennete bol bol böyle yeme, içme, mevsim yok, zaman yok, çarşı yok, market yok, pazar yok, bir şey yok böyle. Devlet yok, polis yok, mahkeme bir şey yok böyle. Davacı yok böyle. Herkes birbirine kardeş ama. Herkes birbirine kardeş. Hayat çok tatlı hayat cennette. Kimse çirkin bir şey söylemiyor. Boş şey konuşmuyor böyle. Her konuşan kişi güzel düzgün konuşuyor. Hikmeti konuşuyor. Tatlı hayat cennette böyle. Sürekli huzur. Sürekli gençlik. Gençlik hayat böyle. Zinde, sağlık, sahip yerinde. Hiçbir şey yok cennette. Bir ara cenneti bir nur kapacak. Nur. Kapacak böyle. Bütün cennete böyle. Zaten nur ama farklı nur kaplayacak böyle. Cennet ehli cezbeye gelecek böyle. Aşk gelecek böyle. Nur kaplayınca manevi bir cezbe gelecek insanlara böyle. Tatlı bir hal gelecek. Arkadan bir an selam verecek. Öyle buyuruyor. Selamün aleyküm Rabbir Rahim. Selamün selam. Kavlen sözü olarak Rabbir Rahim Allah'tan selam verecek. Allah'tan selam verecek Meryem Hanım'a. Allah oradan selam verecek. Allah Celle Celaluhu. Böyle selam verince bütün ehl-i cennet bunu duyacaklar mıdır? Allah'ın cennetine selam duyacaklar bunlara böylece. Allah'ın selamını, kavlini duyunca artık cennetler cennetten geçecek o anlamda. Aşk gelecek o anlamda. Yani böyle. Aşk geçecek insanlara. Kimse ne ağacı meyvesine bakıyor, ne eşlebine bakıyorlar böyle şey. O Allah aşkı böyle, aşk yakışan insanlara böyle şey. Bu nasıl olur acaba? Kısa örnek vereyim inşallah muhterine. Bir uzun bakacağım, kısa örnek vereyim inşallah. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz, Yakup Aleyhisselam oğlu. Kuyu atıldı, şu bol derken böyle, Mısır'a satıldı, köle olarak satıldı böyle. Zeliha denen bir kadının kocası bunu satın aldı, onların kölesi. Yusuf Aleyhisselam tam gençlik çağına geldi orada. Delikanlı çağına geldi ki, insanların en güzel Yusuf Aleyhisselam, en güzel insanların böyle. Her şeyi, hem fiziksel hem ahlakan. İnsan en güzeli. Zeliha veya Züleyha, iki türlü okunabiliyor. Bu kadın kölesi olan Yusuf Aleyhisselam'a aşık oldu muhteremden. İçi yandı ama böyle böyle. Yandı içi aldı, yandı. Tabii onu yoldan çıkarmaya uğraştı. Çok zorladı hatta kendisine, baskı yaptı kendisine. Yusuf Aleyhisselam ona peygamber değil ama peygamber namzede olduğu için Allah'ın korumasında haramdan kendini koruyabildi muhterem böyle. Hiç bakmadı. Züleyha kızdı ondan sonra. Kore şikayet etti bunu. Atlamın zindana. 7 yıl zindana kaldı. 7 yıl. Kaldı zindanda. Yusuf Aleyhisselam zindandayken Züleyha'nın korusu ölmüş. Züleyha tabi Yusufsuz hayatı kararmış, kederlenmiş, hastalanmış, çökmüş yani bayağı yüz falan sararmış kendisinin de. Allah her şeyi bir seferin Mevla vakti gelince. Mısır kralı bir rüya görecek. Kimse bunu yorumlayamıyorlar. Yusuf Aleyhisselam ancak yorumlayacak. Yusuf Aleyhisselam çağırırlar saraya. Yusuf rüya yorumladı. O anda Zeliha duymuş saraya çıkıp saraya geldiğini. Zeliha koştu saraya gitti. Dedi ki hükümdara, hükümdarım, benim dedi kocam, eşim senin birinci yardımcındı. Sana sadakatle bağlıydı. Sana hizmet etti, sana sadakatle bağlıydı. Dedi ki hükümdara yalvardı. Hükümdarım, ben Yusuf'a aşık oldum. O bana hiç kötü gözle bakmadı böyle. Ben onu iftira ettiğim için attırmadım kendisine böyle. Ne olur dedi hükümdara yalvardı. Benim adıma, kocamın hatırı için Yusuf'a söyle de beni nikahına alsın şu anda. İsterse bir gece olsun, beni nikahına alsın. Onunla bir araya gelemezsem dünya bana zindan, hayatım karardı, ben gitti. Çok ağladı, yalvardı. Hükümdar acıdı tabi bunu. Döndü Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf, bak görürsün ne oluyor. Ne oldu? Bu nikah, al bu nikahını. Kabul etti. Hemen nikah torunu yapıldı. Yapıldı. Yusuf Aleyhisselam'a kral görev verdi şimdi böyle. Verdi kendisine. Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya, sen eve git şimdi, eve git. O zaman çalışma saatleri güneşe göre. Akşamı battı, hiç parası olmuyor böyle şey. Tatil oluyormuş. Dedi ki, ben de işten ayrılınca eve gelirim. Nikah aktılındı. Evlenecekler böyle o gece. Tabii Züleyha evine gidiyor ama ayakları sanki yere değmiyor. Böyle. O kadar zevkli, heyecanlı, sevinçli uçuyor sanki böyle. Dünya artık onun böyle. Her şey onun böyle. Evine gitti. Sarayı var ama. Koyuna kalan malı mülkü çok. Hemen koyuna kestirdi. Helvalar yapıldı. Pilavlar yapıldı. Sofralara kuruldu. Her şey hazırlandı. Çıktı tarasa. Güneşe bakıyor. Ah güneş batsa da Yusuf'u bir gelse şimdi böyle. Tek hayali emeli Yusuf. Güneşe bakıyor. Güneş de alçalıyor. Güneş de battı. Kavuştu yana böyle. Ufukta Yusuf'un kapıya geldi. Hemen koştu, kapıyı açtı. Sıradan içeri aldı böyle. Hemen sofraya otururlar sofraya. Şimdi ikisi beraber yemek yiyorlar. Yusuf Aleyhisselam tabi peygamber anında ama sohbete başladı. Tabii peygamberin sohbeti önce imanı meseleler. Güzel Mevla'yı kuluna tanıtma, sevdirme o Mevla'yı, Yaradan Mevla'yı. Ki Allah Rabbi alemi muhtemelen. Bir peygamber Yusuf Aleyhisselam tabi başladı sohbete. İmanın meseleler, Allah'ın cerici aşkı, muhabbetullah'tan başladı. Gece yarısı olmuş. Züleyha hiç farkına değil an kardeşi. Boğazın yemeği geçmiyor ama hep Yusuf onu dinliyor. Hep onu dinliyor, dinliyor. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam, bak Züleyha, gece yarısı olmuş. Artık çekelim, yatalım mı? Züleyha sanki uyanıp kendine geldi şöyle bir. Bir kendine geldi, Yusuf'a baktı. Yusuf be, sende benim bir ricam var. Hayırlısıya bakalım. Ne olur bana izin ver. Bir akşam odama kapanayım da Allah Allah diye yanayım ben bu akşam. Böyle. Bana izin ver bu akşam. Yusuf Aleyhisselam durumu biliyor. Sonra gülümsedi. Hani Züleyha, sen bana aşıktın ya. Bana kavuşmak için her şeyini feda etmeye hazırdın. Bak şimdi bu akşam bana kavuştun. Niye yatmak istiyorsun benimle? Yusuf, Yusuf. Ben Allah'tan gafilmişim. Allah'ı bilmiyormuşum ben. Bu akşam Rabbim bildiğim, işim Allah diye yanıyor, işim gönlüm yanıyor böylece. Artık seni göremiyor gözlerim böyle. Bana Allah aşkına izin ver bana bu akşam. O zaman kapayayım, sabah kalayım. Allah'la da yanayamıyorum bu şeyi böyle. İşte muhteremler, inşallah cennette önce selam, sonra cemalullah. Ve hep nasip etsin hepiniz inşallah. Dünya tane Fatiha.